Ça roule, ma poule. Veus a la terra. Una setmana més, tornem a estar amb tots vosaltres i aquesta setmana a Veus de la Terra estem molt contents perquè hem pogut portar una persona molt estimada per nosaltres. Ella és Esperança Capella, més coneguda per Piti, i és un referent perquè forma part d'un grup de dones que van entrar al món alpinístic, un món que fins aquell moment estava format predominantment per homes. Uh-huh. Hola, Piti. Hola a tots. Hola, Piti. Hola, Veus de la Terra. Què, encetem? Comencem. Com vulguis, sí. Vale, com vulgueu. Doncs, començarem com comencem una mica sempre, és preguntant-te com t'aproximes a la muntanya i d'on et ve la dèria. Abans de venir a viure a Berga, jo vivia a Esparreguera. I el primer que feia cada matí era mirar Montserrat. I era per plaer, per necessitat. Llavors... A quina edat, això? Doncs, mira, Montserrat és de sempre. Vaig anar a viure allà a Esparreguera quan tenia 6 anys i allà hi havia una dita que deia si Montserrat té núvol, a la tarda plou. I no sé si va venir d'això, però... I sempre mirava, cada dia ho veiem. Llavors, a casa no hi ha tradició de muntanya, gens. Els meus pares, no. Però em començo a moure en un entorn que ens agrada simplement allò sortir a passejar, com aquell que diu. Però als 16 anys em apunto a un centre excursionista perquè em motiva, d'allà a Olesa, perquè a Esparreguera on n'hi havia, i començo a sortir a fer muntanya amb la gent d'allà, que són gent de totes les edats. És molt divertit perquè gent que jo llavors veia evidentment molt gran, i era molt més joves que jo ara. I així començo, però quan faig com la despegada forta és als 18, que coincideixo amb amics que són escaladors i mentre la vena, vull dir que és constant. O sigui, si podia anar 3 vegades a la setmana a escalar, no anava 2, i així és. Entenc que era Montserrat. Bueno, comences a Montserrat perquè és el que tens més a la vora, però no, comences a anar tot arreu, vull dir, a Montserrat, també doncs, te'n vas al Pedra, te'n vas a Terradets, te'n vas a Montrevell, i vas ampliant. Jo vaig anar com molt... No sé, vaig menjar molta muntanya en molt poc temps. L'any següent, bueno, de fet als 18 ja començo a fer com alpinisme sense voler-ho, perquè la primera vegada que em porten a la Neto, dic que em porten perquè ja em portaven, en comptes de pujar a la Neto per la, diguéssim, la normal, em porten a fer la cresta de Salenques, ja directament, no? En qual cosa jo baixo destrossada, llagada per tot arreu de peus, i dic, mai més. Mai més va ser fins que se'm van curar les llagues. I se'n tornem-hi. I així comença també l'alpinisme, que és el que em comença a apassionar. O sigui, tot, l'escalada molt, però l'alpinisme també. I a partir d'aquí comença una trajectòria a la muntanya. Sí. Tinc una feina, jo treballo llavors d'educació d'adults, soc professora d'educació d'adults, per qual cosa doncs, tinc 3 mesos lliures a l'estiu, moltes vacances, i bastant ràpid, o no sé, relativament ràpid, començo a fer molta campanya pels Alps i així, i una vegada, no sé, l'any 82, estan escalant a Montserrat, trobo unes amigues conegudes, perquè eren poques noies que escalàvem, i és quan em proposen d'anar a l'expedició de dones, que anem a l'Himalaia el 84. Explica'ns una miqueta el context del món alpinístic d'aquella època. Doncs era una mica... les noies acompanyaven els nois a escalar i solien fer de segones. Era una mica així. Fins que algunes decidim que, com a mínim, pues, tirar de cadun, no? I a poc a poc... I fins que algunes altres diem, val, doncs a part de tirar, vagis amb qui vagis, sigui el company que sigui, no, per què no anem també només noies, no? I així és, de tant en tant, no? Però era predominantment doncs, en un món d'homes, era un món d'homes. Vull dir que les que érem ens coneixíem, sí. inclús les noies de Madrid, la Rosa Fernández, les noies basques, la Míriam, vull dir, ens coneixíem perquè ens trobàvem i ens vèiem, clar, només les noies, sí. I has dit que a partir d'aquí vas començar en els Alps també, no? Quines coses ens pots explicar dels Alps? Quines vies recordes? Quines vies recordes? Quins cims? Sí, les, significatius per tu? Clar, quan vas ampliant el món alpinístic, home, significatiu, un bivac que ens vam haver de córrer 4.000 metres, això ho recordo bastant, a l'Aresta Rochefort, perquè, bueno, anàvem tres i el tercer no tirava massa i ens va enganxar a la meitat. On éreu? A l'Aresta Rochefort. Ah. I després un altre així, doncs, quan el primer va anar a les curtes, no?, que és com mític, les Jorasses, tots aquests llocs com mítics, no? I, bueno, coses, res, vull dir que també Dolomites, recordo molt, molt de carinyo, un lloc que es diu Crozón di Brenta, que està a la Brenta, i l'any 85 es feia els 50 anys que s'ha obert la via, no?, una via de 800 metres. I llavors la gent que la fèiem, aquella data, quan baixaves tenies el senyor, el Bruno de Tassi, que havia obert aquella via, i t'esperava amb una ampolleta de vi i un clauer. Ostres, que bo. Vull dir, aquest tipus de coses, clar, com... O sigui, que dius, ostres, quanta història darrere, no?, de les pedres i de tot, quantes vivències, quanta gent, no? Bueno, moltes bogeries, també. Molts sustos. Sí. Però, bueno... La muntanya és una mica, sí. Sí, és una mica. I hem parlat dels Alps perquè sempre tenim els 4.000 al cap, però aquí als Pirineus també hi ha muntanya molt bonica. Tens algun record així d'alguna zona, algunes vies, alguna història? Així especials? Bueno, jo tenia com el mite o la il·lusió de fer les tres rabadars, o sigui, la del Fire, la d'Ordesa i... quina és l'altra? Sí, i la del Naranjo, suposo. I llavors, pues, poder-les fer les tres rabadars, doncs, bueno, i a més la del Fire i la d'Ordesa les vaig fer un dia una i un dia l'altra, no? Perquè ja vaig fer molts quilòmetres d'escalada. I, bueno, jo soc molt enamorada d'Ordesa, però també m'agrada molt, doncs, tot el que sigui l'esquí de muntanya, i també havíem fet les coses més clàssiques que es poden fer per aquí, tota mena. I, bueno, això que us explicava abans, la primera ascensió, doncs, de la Neto, la recordes especialment. Recordo especialment les pujades a l'hivern a la Neto, quan evidentment el refugi estava tancat, només tenies el refugi lliure, i estan allà, doncs, tres o quatre persones escalfant-nos com podíem, i l'endemà, doncs, anar a fer, doncs, això, poder cinc, sis persones, doncs, anar a fer la Neto Masquís o les Maladetes. Bueno, aquest tipus d'ascensions com més mítiques, no? Pioneres una mica també amb l'esquí de muntanya, poder, perquè en aquella època no és com ara, vaja, l'esquí de muntanya. Sí, l'esquí de muntanya, però sí, també és el que us dic, també ens coneixíem tots, perquè més o menys anaves veient, sí, no sé, el boom per mi ha sigut 15 anys cap aquí, de l'esquí de muntanya, sí. Més o menys, no sé, és la meva impressió, i llavors era francament minoritari, o sigui, era... Sí, no sé, la proporció de gent que fèiem esquí, però d'esquí de muntanya, però clar, el mateix, vull dir, una de les meves companyes, doncs, va entrar a l'ECAM com a la primera instructora d'esquí de muntanya, però bueno, cap als anys, l'any 2000 i alguna cosa, comença a canviar bastant, però llavors també era molt poca gent la que ens movíem per allà. I el mateix passava, el mateix, que ens solien conèixer bastant tots. Bé, doncs, fet aquesta introducció, hola Jordi. Hola companys, què tal? Encara que parli menys, sempre el tenim aquí. Avui gaudireu perquè sou els tres, sou una colla de muntanyers, no? Ah, parlant de les vostres coses. Batallites. Avui em toca callar. Si baixeu de 3.000 potser parlo. Sí. No? Tot està bé. Eh? Doncs posarem un tema que ens ha suggerit, que és de SAS, algun comentari. Abans ens comentaves que ets francòfona, com el nostre company Guillem. Francòfila. Francòfila, perdona. Vale. Home, penso que tenen, a part dels francesos, tenen moltes coses bones a França, no? No, i a part del Macron aquest. Però... La muntanya i el formatge. Exacte, la muntanya, el formatge i la forma de vida francesa a mi m'agrada molt, m'agrada molt. I aquest és perquè l'estava escoltant aquest matí i també és un cant a la llibertat i a viure de forma diferent la vida, no? I és modernilla, he pensat ja que vaig aquí a l'Ateneu, digue'ls, no sé, m'ho ha fet així de sopeton, per no dir Dire Straits, he dit aquesta noia. Doncs, i el tema es diu, sí, a veure si ho dic bé, Jeveus? Jeve? Jeve? Jeve. Doncs això. Jo vull. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bé, com deia l'Uri, quan començava el programa, ets una mica per nosaltres el referent de les dones anant a la muntanya de forma decidida i també com un cert acte de reivindicatiu, no?, d'alguna manera. I, bueno, explica'ns una mica com surt el projecte d'Encordades, d'on ve la idea i en quin context cultural es dona això. Val. Al principi, almenys jo, inclús les que vam anar a l'expedició de dones del 84, tampoc teníem una, o sigui, una idea com reivindicativa, simplement anàvem perquè ens agradava. que passa sí que veies que, bueno, que sí que d'alguna manera doncs, podia ser com referent. Abans d'anar encordades explico breument el del 84, si voleu, l'expedició de dones, perquè té a veure amb encordades. El fet d'anar només dones, vaja, era oportunista total. O sigui, era perquè vam pensar, buscarem sponsors que els atragui la idea d'una primera expedició de dones. Penseu que era l'època de les expedicions a l'Everest, del Talai Sagar, vull dir, una època en què hi havia bastanta gent movent-se a aquest nivell, i que, però no, no tanta gent com perquè fos popular en el sentit de dir cadascú s'ho havia de pagar la butxaca. No, en aquestes ocasions encara podies buscar sponsors, no? Gent que et patrocinés, t'agradessin més o menys els sponsors, no? Vull dir, havies d'aguantar el que caigués, no? Fa falta pasta per aquestes falta coses. Pasta. I així, i nosaltres no podíem permetre'ns-ho, vull dir que estava claríssim. I llavors, doncs, el primer projecte del Cantega, quan vam anar a l'Himàlaia, és ben bé perquè al ser dones, doncs, bueno, vam començar a pensar a veure qui podem anar a buscar, i vam començar a tocar portes, i al final vam trobar tres sponsors bastant curiosos. Un és el famós Cava Freixenet, actualment una mica una mica Sivaia, en aquella època no passava això. L'altre encara el més... El Freixenet abans del procés. Exacte, digues. Abans del Freixenet. El Freixenet. Freixenet. Després la revista Lectures, el gran Gramur. Vaja. Vaja, sí, interessantíssim. Todos tenemos un pasado, eh? No podem evitar-ho, no podem evitar-ho. Hòstia. I a més la revista Lectures el que es demanava era que cada, més o menys, intentar cada setmana 10 dies poguéssim enviar alguna cosa, però clar, he de pensar que no hi havia evidentment mòbils, evidentment menys internet, i nosaltres teníem el postman, no? L'home correu, que cada 5 o 6 dies venia i agafava una sèrie de carrets de fotos que no sabíem el que hi havia dintre, uns quants escrits nostres, tornava a marxar corrent fins a l'UCLA i allà agafava... Bueno, vull dir que la notícia, evidentment, d'actualitat no en tenia gaire, no? Vull dir, quan arribava a Lectures. Però així tot sí que es va fer un seguiment durant els mes i mig que vam estar a Can Base, o no va arribar, però és igual, i per poder fer el CIM, i llavors també era patrocinador. I l'altre, encara també més glamour, les Perles Majòrica, com no? Veiem, no? Ens faltava Ibex, no? I evidentment, doncs, moltes cases, com la susodicha Ibex o la que fos, doncs, ens van donar doncs, molta cosa, no? I també, per exemple, les cases de muntanya, tipus Artiac, així, que és aquesta, que és, no sé si encara existeix, però bueno, aquesta a l'Aragó, doncs, també ens va donar molt material. En qual cosa, doncs sí, la veritat, doncs, vam poder... promocionar l'expedició i poder anar a l'expedició aquesta de dones, que a més vam aconseguir el CIM, i sí, sí. Com escolliu el CIM? Que és el que us fa tenir. Uf! Pues si vam anar a Sabadell, que hi havia el centre de documentació, bueno, hi ha el centre de documentació de muntanya, i buscàvem un CIM al voltant de 7.000 metres, que no fos gaire conegut, perquè no volíem anar a fer, jo què sé, l'Amadable, no per res, no? Vull dir, cap de nosaltres havia anat a l'Everest, a l'Himàlaia, anàvem així com de xules, però buscàvem alguna cosa que poguéssim dir el nostre cim, no? I aquest, algú ens va explicar que estava molt bé, perquè era una zona amb molt bones vistes, clar, veiem tots els grans 8.000, no? Doncs el Manaslu, l'Everest, l'Otse, tots així... Era bastant isolat, tenia entre, a part de fer l'expedició de dones, també tenia aquell punt d'obrir una via, no? Una mica. Només s'havia fet dues vegades, una als japonesos i l'altra l'havia fet el Hillary, i a més, havien fracassat dues expedicions. Bueno, que ens ho van posar bé. El nom del CIM i la via? Cantega i la via de les dones, que vam fer. Vale. O la via dels catalans, no sé si li vam posar nom o no, no? I llavors doncs res, vam anar descartant coses, i aquest ens va semblar, doncs, també ens vam deixar evidentment assessorar pels companys que havien estat a l'Himàlaia. Van dir, hosti, sí, aquella paret, i passareu pel costat del Tamcerco, que té unes... Bueno, ens van agradant, i el nom sonava bastant femení, no? Cantega, i vam ser les xiques Cantega. Bueno, sonava mantega, però sonava bastant femení. I només teníem una diapositiva del CIM, tot el que teníem d'informació i una mica, pues, el que ens havien passat. I res, doncs això decidim de fer aquest cim. I, ja està. I Encordades neix abans o després aquest projecte? Neix molt després. Aquest projecte d'Encordades és molt recent. És molt recent. Això, ostres, ara m'hauria de mirar la caràtula de la pel·lícula, però Encordades deu fer, és un projecte de fa 7 o 8 anys, algú per l'estil. Jo crec que fa com uns 8 anys. Estem al, sí, o menys, el 2012 podria ser. Ara quedaré fatal, però no me'n recordo. I neix perquè ens proposen fer una, com una, això, una filmació, una pel·lícula de 5 generacions de dones del país, catalanes, que, i les seves trajectòries. Perdona, un segon. Un segon que entra la cervesa. Ja. Aigua, aigua, mama, aigua, és aigua. Aigua, sí, aigua amb ampolla d'àmbar. Abans també ens has comentat que quan parlem de que et considerem una pionera en molts temes d'aquests, parlant ens explicaves que va ser la primera dona entre l'ECAM o la, sí, sí, si més no, l'única de la teva generació. Sí. Bueno, l'ECAM, l'Escola Catalana d'Alta Muntanya, en alpinisme. O sigui, en aquell moment, perquè era just quan estàvem preparant l'expedició del 84, es va obrir convocatòria, l'ECAM era força recent, tenia un recorregut no gaire llarg, com de 5 o 6 anys, i el... llavors, evidentment, era per formar gent en el món de la muntanya, però bàsicament vinculada sobretot a clubs, o no com ara, que la gent s'han creat les empreses, perdó, de senderisme i això, doncs de... també nosaltres vam començar el 88, també aquí amb Guies de Berguedà, sinó que llavors era això, la idea era pues, formar gent amb capacitat de poder anar a la muntanya. Llavors hi havia la d'alpinisme, hi ha la d'escalada en roca i la d'esquí de muntanya, i després es va crear la de baixada de barrancs, però això va ser posterior. Llavors d'alpinisme jo vaig ser la primera dona, el 83, que vaig entrar a l'escola, i les meves companyes d'expedició, la Mary Puig va entrar a escalada i la Mònica Verge va entrar a esquí de muntanya. Sí, pioneres. Sí, sí. Bueno, circumstàncies. No, quan ho estàs vivint no te n'adones que siguis pioner de res. Simplement tens la possibilitat, tens ganes de dir... Jo no em volia professionalitzar la muntanya, en principi, no era la meva idea. M'estava més bé tenir temps lliure que no pas professionalitzar-me. Ja m'agrada la meva feina, ja m'agradava. Però, bueno, vivies com a oportunitat i a més et feia molt descompte als Alps amb els telefèrics, el seguia, vull dir que això també era important, no? Vull dir que, bueno, també era una anècdota. I abans hem parlat una mica sobre el context cultural de les dones, com era vist el tema, no? Dius que érem una minoria i quina relació hi havia, sí, en aquest món tan masculinitzat de la muntanya. A veure, hi havia homes que portaven la dona o la nòvia o la noia, la companya, la portaven a escalar. Ells la portaven. Això era un tema. I elles s'ho creien, que les portaven, amb qual cosa, doncs, bueno, ja els estava bé. Després hi havia un altre sector que van començar a veure que també una sèrie d'homes van començar a veure que nosaltres també doncs, podíem, no amb les mateixes capacitats, però fer el mateix, no? El tema, per exemple, escalada, el tema de la força, doncs, en aquella època pues, vaja, seria pues, tècnica, elasticitat o equilibri o coordinar, no sé, i acabaves fent el mateix. Jo recordo una vegada a la paret de Sant Jeroni, quan vam anar a fer la Valentí Casanova, que tenia una baresa mítica. No sé si us sona l'escalada aquesta. Bueno, aquestes coses ja no es fan ara. Aquestes vies de 300-400 metres ja no es fan. Però bueno, aquella època es veia molt. Sí, ja. Sí que es fan. Ja ho sé, no? Mira, la Sílvia Vidal, pobreta, no li diguis que no es fan. Però quan jo la vaig anar a fer, doncs la bebresa era mítica, no? I a més me la vaig currar així de primer, tal. I jo baixem a baix i jo els hi dic, és que jo no puc creure, jo gairebé no, amb els meus millors temps faig una flexió a la barra, i anda, ja ningú s'ho creia. I doncs, sí, després els hi vaig demostrar que jo fent flexions era una nulitat absoluta, no? Però en canvi, doncs, no sé, a la roca era diferent, traia forces d'algun lloc. Llavors alguns homes ja van començar a veure que podies anar d'igual, per entendre'ns, no? Que no és perquè, bueno, hòstia, va, anem a fer. I jo recordo quan vaig entrar a l'ECAM, doncs, bueno, en una època que estava molt forta, la veritat, bueno, no, ara em passat 40 anys ja ho puc dir-ho, però... I bueno, pues clar, vulguis que no, pues el meu grup érem 6, o sigui, perquè vam entrar 50 en aquella promoció, és el que us deia abans, 49 homes i jo, i llavors pues no feien diferències, bàsicament era això, no feien diferències de cap mena. I el camp base? El camp base no ens hi volien, si era expedició d'homes, deien fareu nosa. No, el camp base només tenien xerpes. Els vam triar nosaltres. No, això és broma, però el camp base, quan vam anar a l'expedició, només eren dones i no hi havia dones xerpes en aquell moment, ara ja n'hi ha. Hi havia portejadores, però que només arribaven justament fins al camp base, i llavors al camp base teníem cuiner i ajudant de cuina, el senyor i l'ajudant que anaven a buscar llenya, bueno, i això típic d'un camp base, i dos xerpes. I no teníem dones, però bueno, molt bé, xerpes, cap problema. Imagino que també generava una certa expectació i fins i tot admiració, no? Sí, sí, nosaltres no ens donàvem molta compte, però sí, per una banda, o sigui, era doble, no? On van aquestes quatre, no? Vull dir, bueno, anem sis, però on van aquestes? Tonteria, no? Vull dir, com, vaja... Però per l'altra, de dir, en aquell moment sí que nosaltres ens ho creiem, de dir, ostres, hem de fer cim sí o sí, perquè si no el fem... Estem obrint camí i llavors et quedes fatal. O sigui, si vas a una expedició mixta o hagués anat una d'homes, doncs no passa res. La muntanya és la muntanya i a vegades hi pots pujar i a vegades no. L'alpinisme és així. Vull dir, has d'escoltar les veus de la muntanya, no només les veus que són les veus de la terra. I a vegades no toca pujar. Però ens dolia molt, i ens va costar moltíssim, perquè ens vam arriscar moltíssim. Ens vam arriscar molt, que no sé si no hagués sigut la primera de dones si ens haguéssim arriscat tant. Escoltar les veus de la terra m'ha agradat molt com... La falca, La falca, Falca publicitària. I una anècdota ens pots explicar d'aquella ascensió? Uf, de les que es poden explicar o de les que no? De les que no, de les que no. Primícia, Ràdio Pizzania. Val. A veure, com a anècdota, arribem allà i us he dit abans que tenim una diapo, no? una diapositiva, no sé si sabeu el que és, no? Sí, sí. Nosaltres encara sí, pot ser que alguns oients no. Va, llavors la vam revelar i tal, i la portàvem en paper, i quan vam arribar allà vam veure que estava com al revés, o sigui que la muntanya tenia una perspectiva diferent a la que teníem a la foto. Però bueno, la glacera continuava sent la glacera i tal, no? I bueno, com a anècdota així alpinística, per entendre, després explicaré alguna altra si us ve de gust, és que vam intentar pujar aquella glacera tant com vam poder, vam estar 15 dies intentant pujar i la glacera ens feia fora. O sigui, teníem dos equips, eren dues i... Bueno, la metgessa no era alpinista. Per cert, que també havia viscut aquí a Calcorneta, la metgessa, curiosament. Sí, fa molts anys. I llavors doncs, vam estar, jo què sé, no sé com dius-ho, poder vam estar més de quasi 3 setmanes intentant obrir pas i semblava allò que el que obries un dia hi havia desprendiments, s'obrien esquerdes, anàvem clavant banderetes i no hi havia manera de pujar aquella glacera i començàvem a estar bastant desesperades perquè, clar, teníem màxim un mes i mig per fer l'ascensió. I llavors el que va fer va ser decidir anar per roca. Vull dir que ja que no podíem pujar la glacera, pujaríem per la roca a la dreta, amb qual cosa ens tocava després baixar fins a la glacera repelant. I el material de roca teníem bastant minso. De quants metres parlem? Parlem de l'ascensió així que necessitaves encordar-te, o sigui, feia mixta, no era difícil, però després uns 100 metres d'ascensió. I un ràpel d'uns 80 per baixar la glacera. Clar, ja ho vam valorar, perquè si et passa alguna cosa a l'altra banda d'aquesta ascensió, quan ja estàs al camp 1, no hi ha manera de treure't d'allà, perquè no pots baixar ningú, primer l'has de remuntar, clar. I allà, clar que portaven jumes i tal, però sí, remuntar clar. Algú 80 metres per una roca descomposta no és pas fàcil, no? Però per això dic que ens vam arriscar. I llavors, de fet, ja no ens estava malament, totes eren molt de roca també, i no va ser difícil. Va ser una mica complicat amb els xerpes, perquè ells no eren gaire de roca i es pot dir que es cagaven? Sí. Es cagaven bastant amb nosaltres. El Willy Toledo no ho pot dir, no, perquè és cagam sí, Déu, no? Però ah, vale, nosaltres sí que no, ho podem no. dir. Perquè els gerpes estaven, despotricaven, molt de sí. nosaltres. Des d'aquí un petó pel Willy Toledo, que resisteixo, que sóc fan. I llavors, pues, tampoc els agradava molt el tema dels Jumas, bueno, allò va ser un xou d'aquells que no t'ho pots creure quan està passant. Estaven contents amb vosaltres, molt, eh? Molt, sí. Un ja va desistir, de fet en portaven tres, i un ja va dir, me voy para casa que los dioses no me son propicios, i així directe, no? Va dir, no, no, això, los dioses no quieren, adiós, adiós. Una excusa de sempre. Sí. Clar, els que tenen contacte amb los dioses... Bueno, total que vam assumir el risc i després una vegada vam aconseguir estar totes a Camú, que érem cinc, perquè la metgessa no, tampoc no podia escalar amb roca perquè no estava preparada per aquest tipus d'ascensió i vam dir almenys que quedi algú per explicar-ho, doncs ja va anar tot molt millor. Sí, sí, va ser l'ascensió, va ser relativament fàcil. O sigui, el més angoixant de l'ascensió van ser sí, passar la glacera. Arribar al Camú. Sí, una vegada al Camú, podem una setmana i havíem fet el cim o menys. Vull dir, el Camú a dalt pues, va ser molt ràpid. Inclús ens vam plantejar d'una muntanya i camp dos, però després vam veure que era molt exagerat i tal. Bé, això és a nivell alpinístic i a nivell, pues, així com anècdotes, pues, bueno, dones que no paràvem de xerrar i que... Vull dir que era un ambient així molt cachondo, que se n'enfotien molt tot l'equip d'homes que hi havia allà, que eren del país, i no sé, vull dir que era un ambient com molt distès, i bé, ens ho vam passar superbé, aquesta part també és divertida. Sí. Clar, va ser una bona ascensió en tots els sentits. Doncs. En tots els sentits, i personal, no? Vull dir, jo hi havia algun moment que em semblava, dic, no pot ser que estigui aquí, jo estic veient una pel·lícula en la que jo sóc, bueno, apareixo a la pel·lícula, però això no m'està passant a mi, no? 24 anys acabats de fer que tenia i que estiguis aquí fent una primera a l'Himàlaia i tal, doncs, pues, no sé, fa com que tinguis una doble personalitat, no? I, hòstia, la meva vida no és aquí, però en aquell moment ho era. Molt bé, que gran. Bueno... Vinga, doncs anem a posar un tema, un dels temes que tenim guardats per avui, i aquest és un clàssic que no sé si tu, Piti, el coneixes, però ens recorda un company, el Jaume, i és una cançó d'es català que es diu Llunàtics i que parla de, entre altres coses, de l'escalada a Montserrat, no? Oh, molt bé. Vinga, fins ara. Turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina, turina Molt bo aquest tema dels Escatalà. La barreja de festa i escala de Montserrat també sí. Crec que duren un temps. Sí, que no sou tan sanotes com a vegades. No són tan sants com diuen aquests muntanyencs, Jordi. Sanotes. Eren alpinistes, no esportistes. Així va la cosa, sí. Tal qual. I abans parlàvem, parlàvem molt de les dones a la muntanya. Aquí estàs. I parlàvem també de com m'ha canviat, no? Tu vas ser la primera noia a l'ECAM, unes amigues teves les primeres amb esquí de muntanya. Avui en dia s'ha normalitzat més, no? Sí. Ja no és estrany veure noies competint, fent coses que ningú ha fet abans amb l'alpinisme, fent de guies. Sí. Ha sigut les dues coses, no? Per una banda, la popularització del tema de muntanya, o sigui, ara pues, no sé, hi ha, tot arreu hi ha gent i s'ha posat molt de moda per entendre'ns i pues, hi ha hagut figures mítiques, no? Ja sabem, tots tenim al cap el Kilian o la Núria, llavors, clar, són persones que, personatges i persones, vaja, que marquen i també les dones estan fent coses molt, molt increïbles, vull dir que s'ha obert el camp aquest, s'ha obert. Ja vaig comentar abans, així, em sembla que amb micro trencat, que a partir dels cap als 90, o sigui, parlo de l'època dels 80, però érem pioners, o sigui, no eren només les dones, sinó també les expedicions, també els viatges, o sigui, eren moments en què ens estàvem una mica obrint el món, clar, estem parlant d'una època que sortíem d'on sortíem nosaltres, no? I llavors, cap als 90 ja comença a haver aquest boom, no? Comença l'època de la competició d'escalada i després a poc a poc les marxes i les curses i aquí ja s'obre molt, el ventall s'obre moltíssim. Sobre la muntanya d'avui has parlat de que ha canviat molt el tema dels sponsors, has anomenat també que hem canviat d'un model preeminentment de clubs a un model més comercial, no? Més empresa. Sí. També has parlat de la Renclusa que estava tancada a l'hivern, no? Coses de la muntanya d'abans. Bueno, la Renclusa i tots els refugis en general. Sí, hi havia un accés més feréstec que a la muntanya, però també més autèntic. No? Sí. I ara hi ha una comercialització que, de fet, Pebet Negre és un dels temes que recurrents, no? Com la comercialització de la muntanya s'està transformant en una mena de parc temàtic. Això com ho veus tu des de la teva trajectòria, que és llarga? I d'esquerres. Aquestes bones. Pots dir-ho, no? Sí, home, sí. És que si no ho tallem. Clar, com no és en directe. Clar, és que... per exemple, això... Jo penso que aquí caben tots, és a dir, la muntanya, qui vulgui anar a competir, endavant. Qui vulgui anar només quan el porta un guia, endavant. Qui vulgui anar... Vull dir, jo crec que hi caben tots, però que es perden per mi, certes essències. Clar, tampoc no és el mateix parlar de la muntanya o parlar jo de quan tenia 20 anys o ara que m'acosto una altra dècada bastant diferent. I jo fa això 40 anys que estic fent muntanya i llavors veig això, la diferència, però no és només perquè la muntanya hagi canviat molt. Un pot encara buscar molta aventura, no? Vull dir, quan et pares a pensar per què la muntanya, doncs que, no sé, és una forma de vida. No? És una forma de viure, com qui li agrada el mar o com qui li agrada, pues, no sé, al supermercat, els dissabtes, no? És una forma de vida, cadascú que triï el que vulgui. Però jo que també porto grups a fer senderisme, me n'adono que els connectes amb la natura. I qui connecta amb la natura connecta amb la vida. I a vegades anem una mica zombis, no? Anem passant, molta tecnologia, sabem moltes coses de la muntanya, però ens perdem el sentit, no? El sentit en el sentit dels sentits. El que busqui cadascú quan va pujar a la muntanya o quan va escalar, o això és molt personal. Jo no tinc opinió, tinc la meva pròpia, no. Tot és respectable. El que passa és que personalment no m'interessa la competició, en cap sentit. I menys amb la muntanya. Justament abans era una mena d'activitat on no calia competir. L'única competició era sempre amb tu mateix, no? Hòstia, va, aquest sisè, a veure, però no era... I ara, pues, clar, per mi, en certa manera, ha perdut una mica la màgia aquella de l'aventura. Tot està tan controlat, tot ha de ser tan així... Que... Bueno, el Bonatti, crec que era en Bonatti, no estic segur, que deia que cap aventura pot sortir dels llençols un refugi. Una mica. Crec que ho deia ell. Sí. Potser m'equivoco, eh? No. I no és el mateix haver de muntar una tenda quan estàs a això a 3.000 metres i portar-te el fogonet, com nosaltres anàvem a fer invernals, ni que fos al Pirineu, doncs anàvem així, no? La maladeta, doncs anàvem així. I ara, doncs clar, has de fer reserves a tot el refugi sempre, i a mi al principi em sonava així. Hi ha llocs on si no vas al refugi no et deixen. No et deixen ni acampar. Això estaves en els Alps. Ni gairebé fer bivac, no? I a Goris. I a Goris, sí, clar, vull dir que... A Goris ja no et deixen acampar fora perquè han ampliat el refugi. I si no està ple el refugi està prohibit acampar. Sí, el que passa que jo penso que malgrat tot això, aquests marges de llibertat encara hi són per qui els vulgui trobar. És com que no es poden fer bivacs al Parc Nacional d'Aigües Tortes, i parlant amb guardes de refugi et diuen, mira, si vens aquí l'hivern i fas un viatge per aquí, ningú et dirà res perquè no hi haurà ningú. Llavors, el que passa és que sí que s'estan perdent espais, no? Jo crec que la competició segur que juga, però la comercialització també, perquè els refugis s'han tornat un negoci molt productiu. I comercialització i massificació. És que és un, no? Sí, perquè s'han tornat un negoci lucratiu des del moment en què tens 120 persones cada nit durant 3 mesos seguits. Bueno, tenim un exemple molt proper, que és el Pedra, per exemple. No? Sí. Com facilitem els accessos, creem una marca comercial, una marca, quasi. Sí. Gent que ve i es massifica, després ens lamentem de la massificació. Bueno, això, per exemple, tornant a Aigües Tortes, només en plan un incís, no sé, fa uns quants anys, no me'n recordo, 6-7 anys, no me'n recordo. Volia fer alguna ascensió per allà, no era la Carros de Foc, no? I, ostres, i truques, i clar, tots els refugis plens, no? És més, si alguna era lliure, o sigui, hi havia plaça, arribaves i hi havia allà com si fos la taverna de, jo què sé, una bestiesa de gent, no? En qual cosa vaig optar per comprar, per renovar la tenda individual aquella mini que no pesa i passar ja de tenir els refugis a l'estiu, no? Tant com pugui, no? Vull dir, si es pot. El que passa és que, bueno, clar, això no sempre es pot, però és realment, després vols anar a fer coses i bueno, sempre està ocupat tot perquè has d'anar a altres terrenys, simplement has d'anar a altres llocs i ja està. També ha canviat molt el material, que és, clar, perquè això, hi ha gent que no n'és conscient. Més lleuger i més car, no? Sí, més proporcional, no? Quan més lleuger, més car. Sí, però també d'escalar amb unes botes de l'època i amb cordes de l'època, amb les cordes era... Per fer les mateixes coses. Batallites. Jo de la meva colla d'escalada vaig ser la primera a tenir peus de gat, o sigui, encara no havien arribat, la gent anava amb una cosa que es deia ancletes, que era una mena de bota lleugera, i la gent, o amb rígides, no? Que ja era el sumo, o sigui, bueno, és que era normal anar a escalar amb una bota de muntanya, escalar, eh? Sí. I llavors una companya de Madrid em va dir, hòstia, mira't això dels peus de gat, i inclús me'n recordo, que no sé per què, no me'n pregunteu, perquè vaig començar a vendre soles de recanvi per recautxotar els peus de gat perquè eren difícils de trobar, i algun amic que treballava als aeroports em passava d'allò d'avió, com es diu... les rodes d'avió, el cauix d'avió. Ah, sí, el cauixó. El cauixó per poder recauixotar. Vull dir que, clar, jo vaig ser com de les primeres, allò l'any 80, 81, com a molt, tenia caus de gat, no? Era, imagina't. Les cordes. Evident, sí, sí. Els mosquetons aquells que eren ferro. Sí, ferro, no? Sí, ferro, en tinc, sí, sí, tots els tascons. Bueno, havies d'anar amb tacs de fusta i un... I claus de ferro i material que us fèieu a vegades. Sí, els tacs ens els fèiem nosaltres, o per exemple fins i tot quan anava a l'expedició que vam anar al Nepal, aquest de l'Himàlaia de les dones, el que eren les estaques de gel, ens va regalar un senyor que feia fusteria d'aquesta d'alumini, no? I ens va fer les estaques per la glacera. Amb perfils d'alumini. Amb perfils d'alumini, sí, sí, no sé. Lleugeretes, aquestes lleugeretes, eh? Sí, no eren molt pesades, eh? Vull dir, estava, en aquesta ocasió estava bé, sí, sí. Vale, un altre tema que potser passa més desapercebut dels canvis que hi ha hagut a la muntanya és la tecnificació. I quan dic la tecnificació em refereixo... Penso més en maniobres, en coneixements de la neu, coneixements de, sí. No, de nusos, de maniobres de rescat... Clar, això ara la gent ho sap fer, suposo, no ho sé, pregunto, la gent ho sap autorescatar-se d'una paret o sap muntar un ràtol amb dos piolets i... Contesta'ns tu. Ah, no, és que jo no ho sé, jo sé fer-ho, vull dir, no sé. Jo diria que menys gent de la que abunda per les parets i la muntanya. Ja. Poder ser tecnificat més, és a dir, es coneixen més formes a fer-ho i potser usos nous i tècniques noves i més eficients, però potser la gent a nivell de volum no la sap fer servir. Clar, a veure, parlem d'alpinisme, parlem d'escalada, clar, la gent comença a escalar en bloc, no? Comença a escalar amb un indoor, amb un gimnàs, amb un rocòdrom, i nosaltres allò, en aquella època, per fer dits, que dèiem, anàvem a les parets, a dos pobles, no? A les esglésies, sí, sí. I això, sí, per entrenar una mica, però sí, això, sí. Això, tot això és modern, no? Fèieu rocòdrom a les parets de l'església dels pobles. Clar, sí, dels pobles, o els ponts, no? Sí, sí. I tinc amics, doncs, es feien material, els Copperheads, que era una cosa de plom que es clavava, doncs, també ens ho fèiem nosaltres, sí. I tal. I llavors ara la gent comença, però clar, o bé, vas a vies totalment equipades. I jo recordo encara una discussió mítica, que crec que va ser l'any 85, sobre si equipar o no amb espits, si era ètic o no, no? Vull dir que si havíem de... No, no era això, la discussió era si se podien equipar, si era ètic equipar les vies des de dalt. O sigui que el que s'havia de fer és equipar les vies escalant des de baix. Però no és que, no potser el debat encara hi és, el que passa és que... Ahí està, està mig perdut. Sí. Mira, una altra cita faré, crec, no estic insegur de les meves cites alpinístiques, però bueno. Crec que és el Gastón Rebufat que es queixa en un dels llibres dels Alps sobre l'agulla negra del Peterell, que diu, es queixa de que li han posat 24 pitons a la via. I ara quan penses, no? I deu haver 100 pitons... Clar, dius, pitons... Ja, però deu haver 100 pitons i una ferrata per arribar al refugi. I ella es preguntava, és que ara s'escala pitjor que ahir? I llavors et llenço la pregunta... Jo penso que escalar, per exemple, si ens centrem a escalar, és un reflex del moment que vius social, també, no? De la societat. I ara necessitem tot molt controlat i tot molt segur. Abans, els conductors, no sé, jo recordo quan encara no era obligatori ni posar-se el cinturó de seguretat, no? I els nens els portaven davant a la falda de la mama i coses d'aquest tipus, evidentment, no són bones normes de seguretat, ja ho sabem. Però el que ha de ser segur és la persona que condueix. Després poden passar mil coses. I amb l'escalada és una mica igual. O sigui, tu has de mesurar les teves capacitats, la via, la teva capacitat d'assegurar una via que no estigui assegurada, la confiança o no. Llavors decidir. Vull dir, per això estan les ressenyes, per això està la gent per... Però, clar, jo veig ara que necessitem molt aquest món entre controlat i segur. I a vegades pues, la muntanya és justament és trencar aquesta part, no? És la part de l'aventura. Però el risc l'ha d'anar assumint cadascú. Un dels temes de psicologia que toquen molt a la muntanya, que és, en psicologia s'ha estudiat també pel costat empresarial, perquè està la gestió del risc empresarial, això és el tema del risc, no? Que es considera un concepte subjectiu i que cada qual té una actitud subjectiva davant del risc. Però quina relació té l'ésser humà amb el risc? Per què... De certa manera, els alpinistes el necessiten, perquè fer alpinisme sense risc no és fer alpinisme. Llavors, hi ha un joc allà perillós i de control, també, perquè a vegades el que sembla un perill molt gran, si està molt controlat el risc, no és tan gran. Estic pensant en els solos, no? Se sent que fan solos molt llargs. I que reivindiquen que el risc està molt controlat, no? Estan molt per sobre del seu grau. Llavors, la pregunta que et faria una miqueta és... on ubicaries tu el risc en la teva vida personal o més enllà... com a motor de fer coses i aquesta relació amb el perill? Mira, en la meva trajectòria, o sigui, jo feia coses que ara veig que eren de risc, perquè jo què sé, desgrimpar una via fàcil, jo què sé, pujar al pedre, baixar la pani sense cordes, perquè et senties havies de fer coses que estiguessin, quan tu t'arriscaves, era molt per sobre, molt, tu estaves molt per sobre el nivell aquell, no? Va, això sí. O, de, o baixar per llocs que s'havia de fer ràpid i tu deies, per aquí es baixa bé, no? I baixaves bé, clar, una vegada, dos, tres. Jo no ho, no ho vivia tant com, un, com risc, perquè sentia com segura, no? Per fer-ho. Evidentment, ara és que li pujaria per allà, però llavors sí. En la meva trajectòria, o sigui, jo penso que, és, que el risc està en el dia a dia de la vida i que a vegades sí que creu una certa addicció. Jo hi estic d'acord, eh? Que, per exemple... Per què? Què ens dona? Què ens atrau? L'escalada, per exemple, dona adrenalina. L'adrenalina crea addicció. O sigui, crea addicció, està claríssim. Això està perquè fas... Uau, uau, sí, que no, que caig, que pujo, que tal... Uau, hòstia, subidon. I aquella sensació de subidon, quan has superat aquell risc, la vols tornar a repetir. I estàs acabant la via i estàs pensant a veure on aniré dissabte que ve per dir alguna cosa, no? I no pot ser que estem buscant el risc en una ciutat que cada cop vol controlar més, perquè has fet al·lusió amb això, cada vol cinturó de seguretat, sí, no sé què, i controlar-ho tot i reduir els espais de perill, i després l'ésser humà se'n va buscar la crida del bosc. La crida del bosc, no? De tornar a la salvatgia, tots necessitem, perquè perdem els instints, no? Quan ens estem tan formalitzant tot tan controlant, es perd una part de l'instint que tenim, no? De l'instint de moltes coses, de supervivència, de superació. Jo haig de dir que la meva trajectòria, com a, si surt després, si no, ja, ja us ho comento, no? Que el 86 vaig tenir un accident bastant greu, allà en aquell moment va augmentar la meva sensació de risc, però no les meves ganes de continuar a la muntanya ni continuar fent coses, encara vaig continuar fent... Bueno, també haig de dir que vaig pensar poder que diversifiqui, no? Després de tenir aquest accident em vaig dedicar a fer a la Delta, aigües braves, vull dir que suposo que... A la Delta, també. A la Delta, sí. Que dec tenir una tendència. Jo us ho dic perquè ja sí que puc dir que hi ha un antes i un després, però en la meva vida personal, la sensació de risc, l'antes i el després, l'abans i el després, no ve de l'accident, ve del 95 que tinc el meu fill gran. O sigui, clar, res a veure anar-te a escalar o anar-te a posar en risc des del moment que ets mare o pare. Bueno, pare no ho sé perquè no puc opinar, però mare us també, ho asseguro. També. Us també, Guille? També. Sí. No té res a veure. T'ho han dit. Eh? M'ho han dit. Jo segueixo el que em diuen. Sí, sí, jo inclús, bueno, que vaig fent, a veure si ho aconseguiré algun dia acabar d'escriure tota sèrie de coses que estic escrivint i potser s'acaben publicant. Ja ens ho diràs. Ja us ho diré, i tant, encantada de crear, estic creant compromisos, però que no és el mateix viure el risc com a filla, que jo ho vivia, que com a mare. I no és res a veure. Sí, la percepció canvia, per tant, i evidentment aquest és un factor. I per mi el següent factor, això fa referència a un llibre molt bonic, us el recomano si no el coneixeu, que són Les muntanyes de l'ànima, Les muntanyes de l'alma, que és molt interessant, està molt ben documentat. D'aquí és? Ostres, i aquí el meu futur. Ho ha dit, us ho, ja... Hauria de pujar a casa a buscar-lo, ja us ho passaré. Puja, talla'm. No. Ja us ho passaré perquè ho pugueu posar en algun lloc, no? Un blog, així us ho passaré. Farlen, bueno, és que no us ho diria bé, per tant, prefereixo no dir-ho. Però ell parla del pas, o sigui, quan vas fent anys, també vas acumulant experiències, també vas acumulant pèrdues. Has perdut companys, companys que s'han perdut a l'Himàlaia i mai més ha sabut, companys que vas acumulant aquesta sèrie de coses, però l'edat fa que on passaves tranquil·lament, no sé, fa 5 anys, ara passes patint, no? I també perquè les teves capacitats físiques i psicològiques canvien. Llavors també veus més risc que no veies uns anys enrere. Estàs parlant del famós llibre del Gao Xingjiang? No. Vale. No. Ah. No. Ben provat de buscar. M'acabo en Google. Doncs n'ha escrit un que es diu igual, no? Sí. Ben provat, Jordi, la documentació. A veure si aconseguim, a veure si aconseguim. Bé, en tot cas, ara aquest posarem... Aquest també està molt bé, és taoista, aquest és taoista, aquest diu, que diu no, Jordi. Et referies al de Jacobo Ornedo, potser? Tampoc. No, no, no. És que ja... Ara quan posis música el vaig a buscar. Ja, no. Doncs ara posem una cançoneta i tot seguit tornem, sí, a parlar, doncs, de temes parell, que han sortit. Temes pendents. D'accidents, d'absències i de tot el que ens aporta a la muntanya. Veieu com el Google és una merda? Demostració empírica, eh? Vinga, una cançoneta més i ara seguim. Són d'altres les muntanyes que m'amaguen tot allò que estimo. Com a lloro, no sol deixar el mar, la sabana i el vell tot blanc. Bé, i has tret el tema abans, però ens agradaria aprofundir-hi una mica més. El 86 tens un accident. Sí. Estem preparant la segona expedició de dones, com la primera doncs, ens havia anat bé, doncs, aprofitava una mica l'embranzida aquella, i amb un entrenament invernal a la nord del Pirineu, a la Vinyamal, vam anar a fer el Cola de Bob. I res, anàvem quatre noies, de les sis que eren de l'expedició anàvem quatre, i bé, l'ascensió és ràpida i tampoc és... però bé, amb invernal i així doncs, tenia un aire bastant, bastant important ja, per l'època, pel moment. I comencem bé, el moment que anem a començar també sense afegeix un noi que els seus companys no volien escalar, i bé, doncs bé com amb nosaltres. I res, doncs, quan ja, en aquella època les meteos tampoc eren com ara, l'any 86, hi havia una previsió de que al cap de 24 hores entrava una tempesta, un canvi de temps, i quan ja es faltaven dels 600 metres d'escalada del Coloà ens quedaven com uns 200 ja bastant fàcils per arribar a dalt, doncs res, vam tenir una entrada súbita de mal temps i res, una tempesta de neu, de vent, en qual cosa es va complicar el tema, ens vam intentar sortir per dalt, no vam poder i es va allargar, o sigui, la tempesta va durar més de, no sé, un dia i mig, o sigui, tota la nit d'aquella, un altre dia sencer, i després de quasi, o sigui, d'aquelles dos nits llargues més els tres dies quasi que van venir, o sigui, els tres dies allà penjades, el dimecres, ho dic quasi cronològicament perquè quan vam començar un dilluns, doncs el dimecres ens van poder rescatar els gendarmes fent un rescat al·lucinant des de dalt d'una muntanya. Vam poder posar un torn de 300 metres per rescatar dues de nosaltres, jo i una altra companya que estàvem una mica més amunt, i bé, la bona notícia és que totes vam sobreviure. O sigui, vam arribar amb unes condicions molt, molt difícils a l'hospital. Jo parlo del meu cas concret, jo estava a part de les mans congelades, els ulls fets merda, i bueno, així bastant, bastant deplorable, inconscient. Es veu que la meva temperatura corporal era de 26 graus, qual cosa és morir-se, no? Morir-se congelat. Però vaig decidir que no, que bueno, va semblar que tocava viure i vaig continuar vivint i aquí està. I les conseqüències, pues, que vaig perdre pues, de la mà dreta dues falanges de tots els dits i de la mà esquerra una mica més i tot. I aquest és el gran canvi, no?, a nivell personal i la conseqüències d'aquest accident. I parlant d'accidents, també has parlat de pèrdues i un programa de muntanya en aquests dies no volíem oblidar-nos d'una pèrdua, d'una altra pèrdua que ha patit la comarca. Estem parlant de Marc Sabata, que fa uns dies, bé, poder quan s'escolti el programa ja farà més d'uns dies, algun mes, que ha mort en un accident de muntanya, no hi molt conegut d'aquí de la comarca, i us volíem llegir un text que ens llegirà el Jordi. Sí, és un text que ens han fet arribar al col·lectiu d'escaladors del Berguedà i diu així. No tocar de peus a terra, dansant el buit cercant el punt d'equilibri, per tal que la presa minúscula es faci prou bona, per poder pujar el peu i agafar aquella llunyana rugositat. No tocar de peus a terra. Les estrelles per sostre, el sol per escalf, la bauma per aixopluc, l'herba per jazz, la llibertat per bandera, els companys per compartir somnis, les parets per anel, la muntanya per ser. D'aquest viure sense tocar de peus a terra com a concepte de vida bohemi, aparentment anàrquic i marcat per somnis, el Marc, el León, en van fer bandera i estandard. Però el Berguedà li quedava petit. Cal Rosal era el camp base i el Parc de la Seu la seva vocació. I a partir d'aquí, el món sense límits. El món sencer per sentir, descobrir, escalar, viure i la Sara per compartir-ho. El col·lectiu d'escaladors berguedans sentim una profunda tristor perquè ja no podrem compartir cordada amb el León. Però tenim la certesa que sempre tindrem entre nosaltres, traient el cap a la nostra guia, en la qual va participar amb compromís. A les parets berguedanes ens ha deixat petites joies, unes vies que porten forjat el seu caràcter i la seva forma d'entendre la vida, valenta i agosarada. Gràcies per ser un exemple de vida, el millor company de cordada, un bon amic, fort i valent, generós, senzill i agradable. Estant amb tu, ens era més fàcil. Els projectes que vam compartir els continuarem per tu. I si ens volem rendir o tenim dubtes davant d'un pas difícil de superar, tu estaràs dins nostre donant-nos coratge i pensarem, el León hauria tirat amunt. Col·lectiu d'escaladors del Berguedà, setembre 2018. Bé, serveixi d'homenatge no només pel Marc, sinó per tants d'altres berguedans que hem anat perdent, com un estimadíssim company d'aquí de l'Ateneu també, el Jordi Grillo. I el Josep Pau i l'Àlex recentment al Guirgui. Bueno, el que dèiem abans, no? Forma part d'aquest joc, sí. Forma part del joc. Sí, són regles del joc. I si més no, haurem viscut intensament el tros de vida que els hagi tocat viure. Això també... Passes que, clar, tant de bo... Que són accidents que passen, desgraciats, però que suposo que és l'altra cara de la moneda de tot el que ens aporta la muntanya. Mm-hmm. Perquè què t'ha portat i què t'aporta la muntanya, Piti? Uf. Pregunta fàcil, eh? Fàcil, aquesta sí. També em passa una mica com amb el tema del risc. Depèn del moment que m'haguéssiu fet aquesta pregunta, doncs jo diria una cosa o diria l'altra. En un moment per mi era un terreny de joc on, no sé, on em mesurava, i, però sobretot sempre m'ho he passat molt bé, fins i tot com m'ho he passat molt malament, perquè hi ha hagut moments molt difícils, moments molt durs, moments molt dolorosos de moltes menes, però és aquesta sensació aquella de qualsevol cosa, eh? Tant és, si és una passejada, una escalada, una ascensió, un esquí, hi ha moments en què et sents molt viu i amb molta plenitud, no? Llavors, no sé, cadascú ho troba amb el que ho troba, cadascú troba el seu per què està aquí a la vida, i jo tinc molts motius, i la muntanya n'és un, no sé, m'ha donat per aquí en aquest sentit, però també perquè és una forma molt bona de conèixer un mateix, és una forma molt bona de conèixer l'altre, amb el teu company, i es creen uns vincles clar, jo puc parlar de la muntanya, però per mi es creen uns vincles que no sé on altres, quins altres llocs també es creen, no? Jo no sóc marinera, no he fet la travessa de l'Atlàntic, suposo que fent això, doncs, els que ho fan també es deuen crear un vincle molt especial, però des del moment en què estàs escalant i la teva vida, doncs, per moments depèn de l'altre, igual que la de l'altre depèn de tu, doncs connectes molt amb dues coses, la fragilitat de la vida, però al mateix temps la intensitat, no? El que és bonic. I és una de moltes coses per les que val la pena viure a fer muntanya. Jordi. Perquè això... Una cançoneta i després despedirem el programa. Vinga, doncs va, una mica de tendresa. De abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Tienes críos. ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. Aquella noche en la cabaña de tu amor. Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Han cambiado. Si te mola me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Bé, i ja estem a la recta final de Veus de la Terra, però abans d'acabar amb la Piti ens agradaria tornar a parlar del vídeo Encordades, que n'hem parlat en algun moment, en un parell de moments determinats, però ens agradaria entrar-hi més a fons. Explica'ns ben bé d'on sorgeix, de què va el vídeo, perquè a més sabem que ha estat premiat. Sí, sí, sí, ara no el tinc aquí present, però va guanyar a part de Torelló de l'any 2011, si no m'equivoco. Va guanyar també a Canadà, va guanyar diferents premis. Llavors és un documental sobre 5 generacions de dones d'aquí de Catalunya i com han viscut la muntanya. En qual cosa doncs, també té a part de muntanya la part com molt antropològica, com aquell que diu, no? Però clar, els anys 40, els anys 60, els anys 80, val? Llavors el ventall és ampli, des de, llavors l'Helena Alemany tenia uns 20 anys poquets o així, o 20 i pocs, i la senyora que acaba, que no me surt el nom, és la que té 94 anys, i són doncs, aquestes 5 generacions, doncs, 20, 30 i pico, 50 i pico, i com han viscut les seves pròpies experiències i tal. Llavors nosaltres ens van convidar a la franja del mig, i per una banda hi ha una companya d'expedició, la Mònica Verge, que havia fet el primer 8.000 femení català, en cordada femenina, i també va participar en l'expedició nostra de l'Himàlaia. I llavors pues, hi ha una part d'aquest documental que està dedicat a l'expedició del Cantega, que es va fer al Nepal 84, i una mica especialment també aquesta companya, que després l'any 87 va poder fer el Choyu, i bé, el documental va sobre aquest tema i és molt interessant, tant des del punt de vista muntanyenc com des del punt de vista feminista, o digue-li com vulguis, i val molt la pena. El vam passar una vegada aquí a l'Ateneu, que ens el vas venir a presentar, i sí que el recomanem molt als nostres oients perquè realment val molt la pena. Molt bé, doncs gràcies per venir. Gràcies per convidar-me. Ja t'admirem abans, ara penso que una mica més. No, fill, hijo mío, no hagas esto ni con Dios. Sí, tots som persones que anem fent camí per la muntanya per on sigui, i tots tenim moltes vivències i molt de gust compartir-la amb els meus veïns de sota casa, quan vulgueu. Doncs ens veiem pel veïnat i per les muntanyes. Ah, això mateix. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Saving it up Friday night. with the sultans, with the sultans of swing. Then a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. Give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the sultans, yeah, the sultans, they play Creole. Ha quedat prou bé el programa, no? Sí, ha quedat guai. Molt, de fet, molt. Molt rotllo, això, eh? Sí, no? Tot molt rotllo. A nivell d'estructura és... No, jo crec que ha quedat bastant bé, bastant ordenat. Per què la cançó aquesta? El Dire Straits? Ah, perquè la sentia al Can Base i m'agradava molt. Ei, saps què? M'acordo de recordar una cosa. Que us he dit malament el títol del llibre. El llibre és Les muntanyes de la mente. El Jordi tenia raó. Oh, ho sento, perdona. Però què dius? Ara, sí, sí. Ara hem de tornar a gravar el programa. Tot el programa. Fotis. Hem de tornar a fer. No, vale, no, va, ningú es donarà compte, ningú es donarà compte. No, i ho sento moltíssim. Ara existeix, ara sí. Eh, Jordi? Parles del famós llibre Les muntanyes de la mente de Robert McFarlane. McFarlane, correcte. Aquest era. Us estava posant a prova. Perdoneu. Molt bé, doncs dit això... Moltes gràcies, Piti, i ara sí, fins a la propera, que segur que serà. Vale, eh? Fantàstic, gràcies. Vinga, salut.